Keizer. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Voor het zo in de verkeersinformatie. Ondanks de vakantieperiode is het op sommige wegen erg druk door wegwerkzaamheden. Straks zetten we de knelpunten op een rijtje. Had het ook anders gekund. En Deventer loopt uit voor Europees voetbal. Go Ahead Eagles komt straks in actie. We nemen zo een kijkje in de stad. Eerst het NOS Journaal. Kirsten Klop. De douane heeft in maart van dit jaar de grootste hoeveelheid crystal meth ooit gevonden in Nederland. Het gaat om een partij van meer dan 3200 kilo. De drugs uit Mexico waren verstopt in grote zakken met een zandachtige substantie. De lading was bestemd voor een bedrijf in Den Hout in Noord-Brabant. Een man van 55 uit dat dorp is opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie had de crystal meth een handelswaarde van 22,4 miljoen euro. In Brussel zijn vannacht twee jongens van 19 omgekomen die op een bovenleidingpaal van het spoor waren geklommen. Eén van hen werd geëlektrocuteerd. Hoe het andere slachtoffer is omgekomen is nog niet duidelijk. Hij werd mogelijk ook geëlektrocuteerd of werd meegesleurd door het andere slachtoffer. De jongens klommen via een muurtje op de bovenleiding. Nabestaanden denken dat het ongeluk voorkomen had kunnen worden als het spoor beter beveiligd zou zijn. Maar de Belgische spoorbeheerder zegt dat mensen niet op het spoor moeten klimmen. We moeten daar ook eerlijk in zijn. Hier staat een betonnen afsluiting, er staat ook een ijzeren hekje. Dat zou in principe afdoende moeten zijn. Dit gezegd zijnde willen we wel bekijken of dat er hier nog extra maatregelen kunnen genomen worden. Deutsche Bahn gaat de komende 5 jaar zo'n 30.000 banen schrappen. Ruim een tiende van al het personeel. Het gaat vooral om administratieve functies. Het bedrijf leed afgelopen half jaar veel verlies, onder meer door stakingen. De eeuwenoude kloostergangen in de abdij van Middelburg zijn voorlopig gesloten voor bezoekers, omdat er vorige week een deel van een ornament naar beneden is gevallen. Om te voorkomen dat er nog meer stukken natuursteen vallen, worden alle boogconstructies nu geïnspecteerd. De zwemcoach van Australië is nog voordat de Spelen officieel van start zijn gegaan naar huis gestuurd. Hij zei in een interview dat hij hoopt dat een bekende van hem, een Zuid-Koreaanse zwemmer, goud zou winnen. Terwijl er ook twee zwemmers uit zijn eigen team meedoen op diezelfde afstand. Air France KLM verwacht deze zomer tientallen miljoenen euro's mis te lopen door de Olympische Spelen. Vanwege de drukte mijden reizigers de luchthaven van Parijs. Het luchtvaartbedrijf ziet dat er daardoor minder vliegtickets worden geboekt. Eerder waarschuwden ze al voor tegenvallende resultaten, zegt economieredacteur Ruben Egh. Deze tegenvaller voor Air France KLM die komt, om maar een woordspeling te gebruiken, niet uit de lucht vallen. Nu blijkt dat voor Air France, dus de Franse divisie van het bedrijf, al 40 miljoen euro te zijn dat tegenvalt. En dat het in het derde kwartaal, dus het kwartaal wat nu loopt, nog zo'n 150 tot 170 kan zijn. Ook in de treinen richting Parijs is het rustiger dan normaal in de zomer. Een politiemedewerkster van 41 uit Gorkum is begin juni opgepakt op verdenking van het voorbereiden van de moord op haar ex-partner. Het Openbaar Ministerie maakt de aanhouding vandaag bekend. Eerder was het volgens het OM nog niet mogelijk vanwege het onderzoek. Naast de vrouw zijn nog 5 verdachten opgepakt in de zaak. 2 mannen van 19 en 37 zitten nog vast. De andere 3 zijn inmiddels vrij, maar zijn nog wel verdachten. Het weer, er trekken veel sluierwolken over. Vanavond en vannacht buien, soms met onweer. Het koelt af naar 17 graden. Morgen trekken de buien in de loop van de dag weg. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. Goedemiddag. Middag, Mark. Er staat ruim 100 kilometer file. De meeste vertraging is er rond Amsterdam door de wegwerkzaamheden op de A10 Noord. De langste files staan op de A9, Diemen richting Alkmaar. Van Amstelveen Stadshart, 20 minuten oponthoud door een auto met pech. De A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Alsmeer en Knoopert Velsen, 20 minuten. Op de ring van Amsterdam de A10 West en Zuid richting Zaanstad, 3 kwartier vertraging. Op de A59 Den Bosch richting Zierikzee voor Knoopert Hooipolder, 1 kwartier. En op de N202 Amsterdam richting IJmuiden tussen Afrit Halfweg en de aansluiting met de A22 een 30 minuten vertraging. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Modenaar. Nu 500 euro korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier. NPO Radio 1. NOS NTR. Wie deze week bij Amsterdam rijdt, staat waarschijnlijk in de file. Uren ben je bezig. Gisteren ook naar huis. Ik ben gewoon anderhalf uur bezig. Terwijl je gewoon zelf een Amsterdammer bent. En gewoon in de stad woont. En gewoon geen doen, man. Echt niet. Geen woorden voor. Ik moet eigenlijk naar Amsterdam-Noord. Normaal gesproken rij je dan via de Zeeburgertunnel. Dat kan nu dus ook niet. Totale chaos. Heerlijk. Maar ja, in chaos doet leven, man. Hè? Mark Visser. Nieuws en Co. Vanwege werkzaamheden op de ring, de A10, kun je daar meer dan een uur vertraging oplopen. Worden net ook weer bij de verkeersinformatie. Ja, en ook op andere wegen in het land loopt het verkeer vast. In de zomerperiode worden er volop wegwerkzaamheden uitgevoerd. Arnoud Broekhuis van de ANWB, goedemiddag. Mark, goedemiddag. Zijn er nu meer files dan voorgaande jaren in de zomer? Nee hoor. Het wordt ieder jaar, zijn de werkzaamheden. Tuurlijk, het wordt wel drukker. Dat zien we ook in de files en ook in de zomer. Maar ja, dit zijn wel de opvallende zaken. Ik herinner me, vorig jaar was het de Haringvlietbrug, waar het compleet vastliep op het andere wegennet. En nu hebben we de Ring Amsterdam. En nou ja, we zien het de afgelopen dagen daar flink vaststaan. Ja. Van sinds maandag elke dag. Gisteren was het ietsje minder, nu weer wat meer. Had dat voorkomen kunnen worden? Dat denk ik niet. Rijkswaterstaat heeft natuurlijk maar weinig momenten dat ze echt kunnen gaan werken. Door de week is het bijna onmogelijk, behalve 's avonds en 's nachts. En in het weekend zien we natuurlijk tot heel veel werkzaamheden. Het leidt ook tot files. En ja, nu in de vakantieperiode. Alleen, ik verwacht wel dat het volgende week wat minder wordt. En dat heeft waarmee te maken? Dat er toch meer mensen met vakantie zijn. We zien het ook in de andere files, maar dat zien we ieder jaar. Begin augustus gaat het gewoon 2 weken eigenlijk heel goed op de Nederlandse wegen. Dus ik heb er positief gevoel over. Hmm. Maar voor nu, we horen die mevrouw net ook zeggen van ja, dan zou ik anders nog via de Zeeburgertunnel kunnen, maar die is ook dicht. Hoe wordt dat op elkaar afgestemd? Dat ook omleidingsroutes, dat daar dan even niet wordt gewerkt juist? Nee, er wordt op zich is er goede afstemming, zeker bij Rijkswaterstaat, om het hoofdwegennet, dat er een alternatieve route is. Alleen we zien het vervelende op die alternatieve route. Dat is dan via de Zuidring en de Westring. Daar gebeuren dan een aantal kop-staartbotsingen. Ja, en als dat eenmaal gebeurt, het aanbodverkeer is dusdanig hoog, dan krijg je die file in de spits gewoon niet meer weg. Zou je daar misschien al de snelheid dan moeten aanpassen om dat te voorkomen? Ja, je zou de veiligheid moeten aanpassen. Dat zou fijn zijn. Maar ik hoor het ook van om me heen van mensen. Ja. We zitten heel dicht op elkaar. We weven, zoals het heet, en iedereen uitvoegen. En iedereen wil blijkbaar vooraan rijden. En dat levert af en toe een aanrijding op. Ja, en dan staat het verkeer compleet stil. Dan moeten bergen erbij komen. Nou, je kent het wel. En dat levert gewoon die enorme vertraging op. En dat zien we nu bij Amsterdam. We hebben het een paar maanden geleden gezien bij Rotterdam. Ja, en dat komt voor. A12 maar, ook natuurlijk, A12. Utrecht, Den Haag. Maar ik zeg er anders bij. We zijn natuurlijk in dat land, en dat zeg ik als ANWB'er, best wel verwend dat onze wegafsluitingen en wegwerkzaamheden veelal worden gedaan, 's avonds en 's nachts. En dan liggen wij te slapen. En dan wordt er met mannenmacht gewerkt om 's morgens om 5 uur de boel weer open te hebben. En deze werkzaamheden duren gewoon wat langer, hebben meer tijd nodig. De Heinoordtunnel is ook zo'n verhaal. Die gaat ook de komende weken weer achter elkaar dicht. Dus. Ja, weer, want dat is natuurlijk al een paar keer gebeurd. Al, ja. Ook afgelopen jaar, vorig jaar. Ja, ja. En, maar goed, we vergeten snel. Ik weet, minister Harbers heeft nog aangekondigd. Let op, de komende jaren moeten we heel veel aan het werk op onze wegen om het achterstallig onderhoud aan te pakken. En dat zien we nu de gevolgen van. Is dat nog iets wat in het verleden misschien eerder had moeten gebeuren, dat nu te veel samenkomt? Nou ja, er is wel wat veranderd in al die jaren. We hebben zwaardere auto's, we rijden meer, we hebben zwaardere vrachtverkeer. En die wegen zijn de toentertijd gebouwd niet op dat zware vrachtverkeer en niet op die intensiteit. Ja. Dus je kan zeggen achterstallig. Ja, ik vind dat altijd een beetje een negatief woord. Maar het moet gewoon worden onderhouden. En dan in Nederland is het een probleem. Maar als je bij onze oostenburen kijkt, daar werken ze op 1200 plekken op dit moment. Zo, daar hebben ze ook flink wat werk te verrichten. Ook daar wordt geklaagd trouwens, weet ik. Maar goed, dat hoort er dan een beetje bij. En eigenlijk, als ik je goed begrijp, we zullen hier aan moeten wennen. We zullen hier echt aan moeten wennen en keuzes maken. Zeker als we in het weekend of als we in het weekend aan het werk zijn. Ja, kies dat weekend dan niet uit om ergens naartoe te gaan of ga ergens anders heen. Maar probeer in ieder geval die wegen op dat moment te mijden, want je staat ongetwijfeld in de file. Dank. Arnoud Broekhuis van de ANWB. En we hebben geprobeerd om ook iemand van de Rijkswaterstaat te spreken, dus verantwoordelijk voor die werkzaamheden. Maar daar was niemand beschikbaar. Een grote dreun voor het Myanmese leger. Dat heeft een belangrijk hoofdkwartier in het noorden van het land, vlakbij de grens met China, verloren aan het gewapend verzet. Sinds de coup in Myanmar in 2021 vechten verzetsgroepen uit de bevolking zij aan zij met rebellenlegers in de grensstaten. Zuidoost-Azië-correspondent Mustafa Maghadi. Kun je schetsen hoe belangrijk deze overwinning voor het verzet is? Heel belangrijk. Het leger heeft in de gebieden waar gevochten wordt maar kleine plukjes van elke regio in handen. Het zijn vooral de grote steden, de grote wegen. Dat is allemaal belangrijk voor de controle over de handel en om je makkelijk te bewegen door de gebieden. Nou, de stad die het leger nu verloren zou hebben is de grootste stad van de Shan-staat. Dat is een gebied in het noordoosten van Myanmar. Nou, dat je zo'n grote stad verliest is al een nederlaag voor het leger. Maar er was daar dus ook een grote legerbasis waar de militairen dus zouden zijn verjaagd. En het verzet zou nu dus de controle hebben over de enige route naar de belangrijkste grensovergang met China. Daar waarover het land veruit de meeste handel tussen de twee landen wordt bedreven. Dus dit is militair strategisch, maar ook economisch een enorme dreun voor het leger. Dit wordt de belangrijkste overwinning van het verzet tot nu toe genoemd. En in hoeverre is dat ook een samenwerking geweest tussen het rebellenleger en de burgerverzetsgroepen? Daar lijkt het wel op. De groep die dit offensief is gestart op de stad Lashio is een samenraapsel van allerlei verschillende etnische milities en burgerverzetgroepen. Eigenlijk zie je dat overal in het land wel, dat die groepen zich vermengen om zich te wapenen tegen een gezamenlijke vijand, het leger, het militaire regime. En dat is best bijzonder, want het leger heeft die verschillende groepen in het verleden altijd tegen elkaar uit kunnen spelen. Een beetje verdeel-en-heerstactiek, waardoor die groepen nooit echt een vuist konden maken. Nou, nu al die groepen wel samenwerken, zie je dat het leger overal in het land onder druk staat en met de overname van Lashio dus als voorlopig grootste nederlaag voor het leger. Vandaag begint in Laos een driedaagse bijeenkomst van de ASEAN, de samenwerking van Zuidoost-Aziatische landen met Amerika en China. Hoog op de agenda staat Myanmar. Wat is de inzet dan van dit overleg? Nou, alle landen in de regio die maken zich grote zorgen natuurlijk over de gevechten en daarmee de stabiliteit van de regio, Zuidoost-Azië. Maar ze zijn vooral ook gefrustreerd dat het militaire regime in Myanmar zich niet houdt aan het aangeboden vredesplan. Daarin staat onder meer stoppen met vechten, onderhandelingen met de verzetsgroepen en humanitaire hulp toelaten. Daar houdt het militaire regime zich niet aan. Dus proberen de landen gezamenlijk tot een aanpak te komen om het leger zover te krijgen zich er toch aan te houden. Maar zoals gebruikelijk zei een official vandaag tijdens de overleggen, na de eerste gesprekken, er kwamen geen creatieve oplossingen uit voort uit die gesprekken. En dat is een beetje ASEAN in een notendop. Individuele landen die willen niet dat anderen zich bemoeien met hun binnenlandse aangelegenheden. Dus willen ze ook niet rigoureuze beslissingen nemen over wat er in Myanmar gebeurt. En dat maakt ASEAN eigenlijk een vrij tandeloze organisatie. En hoeven we ook niet zo bijster veel te verwachten van hen. Klinkt wel gek als ook grootmachten als China en Amerika daarbij zijn bij die bijeenkomst. Die kunnen dan niks betekenen? Ja, die zijn geen officieel onderdeel van ASEAN. Hè. Dat is echt gewoon een regionale organisatie. En ik heb het dan vooral over hen die vrij tandeloos zijn. Amerika die kan in dit geval niet zo bijster veel doen. Die is vooral erbij om te praten over de Zuid-Chinese Zee. China die zou wel wat voor elkaar kunnen krijgen. Het is een cruciale handelspartner voor Myanmar en veel andere ASEAN-landen. En de Shan-staat, waar die stad dus is overgenomen, die grenst ook aan China. Ongeveer een half jaar geleden zette China het leger en wat verzetsgroepen onder druk om tot een staakt het vuur te komen in de Shan-staat. En dat werd vorige maand verbroken met uiteindelijk deze overwinning van het verzet als gevolg. Nou, China die roept de partijen opnieuw op om te stoppen met vechten. En mogelijk kan het dus op de ASEAN-vergadering ja, wat druk uitoefenen om weer tot een oplossing te komen. Maar goed, dat is tot dusver nog niet zo heel succesvol gebleken. Dat blijkt. Mustafa, dank je wel. Zuidoost-Azië, correspondent Mustafa Margadi. Even naar Edwin Gerritsen bij de ANWB met onder meer natuurlijk die A10, Edwin. Ja, vooral die A10 eigenlijk, Mark. De meeste vertraging rond Amsterdam door die werkzaamheden. De langste files staan op de Ring van Amsterdam, de A10 West en Zuid richting Zaanstad. De vertraging is 3 kwartier. Ook een opvallende file op de N202 Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22, 3 kwartier vertraging. Nederland mag 750 miljoen euro groene staatssteun geven aan bedrijven. Daar heeft de Europese Commissie vandaag toestemming voor gegeven. Bedrijven kunnen het geld investeren in het vergroenen van hun productieprocessen. De Europese Commissie hoopt hiermee dat ondernemingen hun uitstoot met 40% gaan verminderen. Een Russische spion die de openingsceremonie van de Olympische Spelen wilde saboteren is vorige week opgepakt door de Franse veiligheidsdiensten. Blijkt uit onderzoek van het online platform The Insider samen met de kranten Le Monde en The Spiegel. De spion werd ontdekt toen hij in dronken toestand tijdens een diner vertelde over zijn sabotageplannen. Ook liet hij zijn pas zien van de Russische veiligheidsdienst. De veiligheidsdiensten gaan ervan uit dat hij werd aangestuurd door het Kremlin. En in Ede zijn afgelopen nacht 41 schapen doodgebeten. Ook zijn er nog een aantal schapen vermist, meldt de afdeling Gelderse Vallei van landbouworganisatie LTO. Volgens de voorzitter zouden meerdere wolven de schapen hebben aangevallen. De schapenhouder is erg ontdaan. Vorig jaar werd zijn kudde namelijk al zwaar getroffen door blauwtong. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, eindelijk mogen ze weer. Na 60 jaar speelt Go Ahead Eagles vanavond Europees voetbal. En wel in hun eigen stadion, de Adelaarshorst. Want dat stadion moest voor de Conference League, want daar hebben we het dan over, wel een metamorfose ondergaan om te voldoen aan de richtlijnen van de UEFA. Straks spelen ze dan om 6:30 tegen het Noorse SK Brann. Verslaggever Noesje van der Meijden, jij bent in Deventer. Hoe is de sfeer daar? Is het gespannen of zijn ze al in jubelstemming? Nee, echt wel feeststemming hier. Ze zijn al zo blij dat ze weer Europees voetbal hebben gehaald na 60 jaar. De kroegen zitten hier al de hele dag vol. En dat stadion, dat ligt hier ook gewoon in een woonwijk. En daar wonen de echte fans. Overal zijn daar vlaggen. Ik was daar vanmorgen even. Nou ja, daar zijn ze er helemaal van overtuigd dat ze gaan winnen vanavond. Ik weet niet of de kenners het daar helemaal mee eens zijn. Maar ik sprak de mensen daar en zij zeiden, ja, winst of verlies, wij vieren hier vanavond sowieso een feestje. Dan maken we maar één keer in je leven mee. Ja, want wat betekenen de Eagles voor u? Dat is mijn leven. Hè? We zijn één van God en familie daar. Iedereen, we vallen en staan samen. Hè? Ja, het is ergens een volksclub hier, hè, in de buurt van Deventer. Oh, ja. En ook als we winnen als zo'n feestje hier. Ja, hoe ziet zo'n feestje eruit? Ja, lekker bij de buren zitten hier. Lekker een beetje feestvieren, een beetje zingen. Ik heb hoop en vertrouwen in Go Ahead Eagles. Maar de tegenstander kan misschien ook wel winnen. Maar het is nog de grootste vraag. Ja, een kleine slag om de arm dus. Maar in ieder geval heeft iedereen er zin in. En voor Deventer zelf kennen wij natuurlijk in Nederland als een mooie stad. Maar in het buitenland natuurlijk nog niet zo bekend misschien. Denken ze dat Deventer hiermee weer op de kaart wordt gezet? Ja, ik sprak eerder vandaag de lokale burgemeester die net alle Noorse fans hier had ontvangen. Ja, en hij hoopt echt dat heel Europa vanavond naar Deventer kijkt. En dat dit een mooi visitekaartje wordt voor de stad. Ja, en ook in het stadion waar ik ook was vandaag, zijn ze echt de stoelen stuk voor stuk nog aan het poetsen. De lijnen zijn vers in de verf gezet op het veld. Dus ja, ze doen er alles aan dat het een prachtig plaatje wordt. En wat de Noorse fans betreft, komen er toch honderden naar de stad toe? Ja, klopt. 500 fans. Die zijn bijna allemaal in Amsterdam aangekomen. En Deventer heeft ze met bussen hier naartoe gehaald. Hier in een kroeg in Deventer hebben zij zich nu verzameld. En van daaruit gaan ze zo meteen naar het stadion. Nou, de sfeer zit er daar ook al goed in. En de directeur van Go Ahead Eagles, die wil ook dat het gezellig wordt. Dus die heeft beloofd dat alle fans een broodje hamburger van hem krijgen. Zo. Nou ja, en sowieso, dat is lekker, een warm welkom. Ja, heel goed. En ja, zeker. En sowieso, kijk, de vraag is natuurlijk in hoeverre deze clubs echt überhaupt van elkaar gehoord hadden voor vanavond. Dus er worden ook niet echt ongeregeldheden verwacht. Vooral eigenlijk een heel gezellig feestje met z'n allen. Dat gaat mooi worden. Verslaggever Noesje van der Meijden in Deventer, dank je wel. Zo gaan we het hebben over een nieuwe docu-serie. Eerst Dua Lipa. I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off. Illusion van Dua Lipa. Vanavond wordt op NPO 3 de documentaire serie Slay uitgezonden, waarin vier transseksuele vrouwen in Nederland de kijker meenemen in hun persoonlijke leven. Hallo, we zijn nog niet klaar. We hebben te maken met geweld. I felt so unsafe that night. En discriminatie in de buitenwereld. Mijn hele leven lang leefde ik onder een ander imago. Wat voor type vrouwelijkheid wil je dan voelen? Een van de transvrouwen waar de documentaire over gaat is Jade. Goedemiddag bij ons hier in de studio. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. Ja, het gaat vooral over de ballroom scene. Die bestaat dit jaar 10 jaar in Nederland, overgewaaid uit New York. Klopt. Maar ballroom, voor de mensen die het niet weten, wat is dat? Nou, ballroom is een underground queer scene die is ontstaan in New York in de 19e eeuw. Is eigenlijk ontstaan door zwarte transvrouw van kleur, die wilde een plek creëren waar queer mensen die uit hun huis zijn gestopt op een jonge leeftijd eigenlijk een familie konden hebben. En die hebben dus zo'n opvangplek gecreëerd waar we dansen, waar we met elkaar vieren, het leven en elkaar zijn, het onszelf zijn. Ja. Dus een soort nieuwe familie. Want dat is eigenlijk wat we zien op tv ook. 4 verschillende jonge transvrouwen, 4 verschillende houses, zoals dat heet. Dus eigenlijk weer huizen. Dus je gaat uit je oude vertrouwde huis, noem ik het maar even, en dus naar een nieuw huis of zeker house. En hoe die zelfgekozen families, hoe gaat dat dan? Nou, het gaat heel natuurlijk, ja. Mensen zie je, meestal loop je een categorie zoals Vogue, waar je danst. En dan is er altijd wel iemand die meer ervaring dan jou heeft in de community, in het leven. En die zegt eigenlijk van, hey, ik wil graag jou leren hoe het is om queer te zijn in deze wereld. Ik wil je de stappen wijzen. Ik wil je uitleg geven hoe je het goed kan doen en veilig kan zijn in de wereld. En het gaat best natuurlijk. Ja, want hoe is dat persoonlijk bij jou gegaan? Nou, bij mij, ik verhuisde naar Suriname, naar Nederland, uit Suriname toen ik 17 jaar was. En ik ging natuurlijk uit het vertrouwde huis van mijn ouders. En ik kwam in een land dat onbekend voor me was. Ik wist niet hoe het was om queer te zijn. Ik was nog niet eens in transitie. En ik kwam mensen tegemoet die de ster in me zagen, het ster in me zagen. En me zagen als iemand met veel potentie. En die zeiden van, ik wil jou heel graag leren hoe het is om queer te zijn. Ik wil je de stappen wijzen, ik wil je de veiligheid wijzen. Ik wil je wijzen wat je echt kan bedoelen. We zijn in deze leven, in dit leven. En zo ging het eigenlijk voor mij. En hoe was dat? Geweldig. Ik heb het gevoel dat ik eindelijk mezelf kon zijn. En dat ik eindelijk de mensen heb leren kennen die me begrijpen. En die ook het leven leven die ik leef, zeg maar. Ja. En je familie, het contact heb je nog wel? Want dat is natuurlijk zeker een verschil per persoon. Ja, het verschilt heel veel per persoon. Ik heb geluk. Ik heb een van de biggest blessings of life. Dat ik een familie heb die me heel veel accepteert. Die me ook ziet als vrouw. En ze houden heel veel van me. Dus ik heb nog goed contact met ze. En ze hebben eigenlijk mijn gekozen familie ook echt geomarmd. Ja. Dus ze zien hen ook echt als familie niet. Dus je hebt echt twee families die ook weer eigenlijk een soort één familie vormen. Precies, ja. Ze kennen elkaar, hebben elkaar ontmoet in Suriname. Dus, ja. Heel mooi. In de geschiedenis zie je dat transvrouwen ook voor emancipatie hebben gezorgd. Hoe kijk jij daarnaar? Zeker. Transvrouwen en vooral zwarte transvrouwen, transvrouwen van kleur, zijn altijd de strijders geweest die op de frontline stonden voor het vechten voor gelijke rechten. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de queer rights movement in New York, de Stonewall Riots, die hebben gezorgd voor gay emancipatie. Ja, we zijn altijd degene die het meest ervoor vechten, maar we worden soms wel echt vergeten door de rest van de wereld. Door de rest van de wereld of ook door de gemeenschap zelf? Beide. Ja. Beide? Ja. Hoe komt dat? Moeilijk om te zeggen. Eenmaal emancipatie voor een deel wordt geregeld, vergeet je soms wel echt waar je voor strijdt. En dat zien we soms wel. Maar over het algemeen geven we het gevecht niet op als transvrouwen. Mm-hmm. Maar dat verschil, hè, dat het door de wereld, dat is al vervelend. Maar ik kan me voorstellen dat juist ook in een groep waar je denkt van, nou, hier zou het juist wel geaccepteerd moeten worden, dat daar blijkbaar dus toch ook weer gradaties in zitten van zeker hoe ergens tegen aangekeken wordt. Ja, en daarom is de ballroom scene eigenlijk zo'n leuke, mooie plek om in te zijn. Want toen ik verhuisde naar Nederland, voelde ik me ook niet echt helemaal geaccepteerd door de queer community at large, door de Nederlandse queer community. Want er zijn ook heel veel witte mensen die niet precies in mijn levensschil passen. En de ballroom scene is daar een subgroep van die echt transvrouwen en mensen van kleur die gay of queer zijn echt op de top zet. En die echt proberen een ruimte te creëren voor hun om in zichzelf te zijn. En echt extra attentie geven aan ons, zeg maar. Waarom heb je aan deze serie meegewerkt? Heel veel redenen. Nou, natuurlijk is het wel leuk om op tv te komen. Ja. Maar het belangrijkste is dat ik denk dat ik een heel uniek verhaal heb. Vanuit Suriname komen op 17 jaar een transvrouw van kleur die een familie heeft die me ook accepteert. En ik wilde eigenlijk de wereld wijzen van, you can make it in life en je kan een goed leven hebben als transpersoon. Ik wilde de stereotypes over transvrouwen eigenlijk wegpushen. En ik wilde wijzen aan de wereld dat je trans kan zijn en mooi kan zijn en een goed leven kan hebben en ook veel liefde in het leven kan hebben. Welke stereotypes moet ik aan denken dan? Nou, denk maar aan, zeg maar, de stereotypen waar heel vaak queer mensen mee zitten, is dat we onrein zijn, dat we sekswerker vaak zijn, dat we niet goed omgaan met het leven, dat we niet slim zijn, niet kunnen komen in hoge posities. En die stereotypen wil ik eigenlijk een beetje wegduwen. Dat zien we ook in de serie? Zeker weten, ja. Op wat voor manier zien we dat? We volgen de leven van vier transvrouwen die allemaal op een heel andere schil komen in het leven. Naima, die is een model. Baby Moon, die zit bezig met de showbiz. Serena is een arts in wording. Ik ben ook een arts in wording. Ik ben nu bezig met mijn co-fase, jaar 2, master geneeskunde. Mm-hmm. Dus we zien eigenlijk de levensschillen van transvrouwen die ook op goede posities voorkomen, zeg maar. Ik zag de eerste aflevering, maar zag ik dit nog niet helemaal. Maar gaan we dat wel in de latere afleveringen zien? Dat komt in latere aflevering. Oh, oké, heel goed, ja. Want dat kan natuurlijk ook nog wel eens, dat met zo'n serie heb je natuurlijk om met makers te maken. Maar dat ging goed, dat voelde vertrouwd. Geweldig. Ik moet zeggen, de crew met wie we samen hebben gewerkt was fantastisch. Het zijn allemaal mensen die eigenlijk niet horen in de queer community. Het zijn straight mensen, vooral witte cis vrouwen, die dit geregeld hebben. Maar ze hebben met zoveel nagedachten voor ons, met zoveel care hebben ze dit geregeld. Mm-hmm. Ze hebben echt goed naar ons geluisterd. We mochten ons eigen verhalen vertellen. We hadden heel veel input voor welke edits we wilden, wat we eruit wilden of erin wilden. En ze hadden ook echt een goed beeld van het verhaal dat ze wilden vertellen en de message die ze wilden spreiden met deze documentaire. Jade, hartstikke bedankt voor je komst naar de studio en voor dit gesprek. Vanavond dus de eerste aflevering van de NTR-documentaire Slay. Dat is om 22:55 op NPO 3. Zometeen, steeds meer steden werken eraan, of hebben er een nachtvisie. Daarom proberen ze het nachtleven een extra impuls te geven. Ervaar de pracht van Groningen en de muziek van Ede Staal in de expositie Mijn Groningen, Mien Gun. Bij Groningen Waddenmuseum, Borg Verhildersum. Zie verhildersum.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30, de hoofdpunten, Kirsten. Het nieuwe kabinet wil werkende ouders met kinderen in 2026 weer een hogere bijdrage laten betalen voor de kinderopvang. Daarmee zou volgens BBB, PVV, VVD en NSC ruim €250 miljoen bespaard kunnen worden. Het eerdere plan om kinderopvang voor werkende ouders bijna gratis te maken raakt zo steeds verder uit zicht. De douane heeft de grootste hoeveelheid crystal meth ooit gevonden in Nederland. Het gaat om een partij van meer dan 3200 kilo. De drugs kwam uit Mexico, bestemd voor een bedrijf in Noord-Brabant. De lading had een handelswaarde van €22,4 miljoen. Deutsche Bahn gaat de komende 5 jaar zo'n 30.000 banen schrappen. Vooral bij de administratieve functies moeten er waarschijnlijk veel mensen uit. Eerder vanmiddag maakte het Duitse spoorbedrijf al bekend dat het afgelopen half jaar €1,2 miljard verlies heeft geleden. En de provincie Utrecht wil informatiebijeenkomsten gaan houden over de wolven op de Utrechtse Heuvelrug. De laatste tijd waren er meerdere incidenten. Op landgoed Den Treek bij Leusden werd een meisje gebeten door een wolf. Een deel van dat gebied is nu daarom afgesloten voor bezoekers. ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Er staat bijna 200 kilometer file. De meeste vertraging rond Amsterdam door de werkzaamheden op de ring. De langste files staan op de A9, Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen Stadshart. 20 minuten oponthoud, er zat een auto met pech. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar van Knopert Velsen 20 minuten. De ring van Amsterdam, de A10 West en Zuid richting Zaanstad. 3 kwartier vertraging. En op de N202 Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22 een 30 minuten oponthoud. Wordt er weer Roosmarijn Knol. Roosmarijn, ik wil eerst even met je hebben over Parijs. Want de Spelen, ze zijn al begonnen, maar het officiële moment is natuurlijk morgen. Morgenavond, de openingsceremonie op de Seine. Het moet heel mooi worden met al die boten. Maar ja, heb je wel een beetje goed weer nodig. Kun jij ze dat beloven al? Nou, beloven kan ik het nooit 100% zeker. Er is niks zo veranderlijk als het weer. Maar op zich ziet de weersverwachting voor Parijs er zeker morgenavond wel een stuk beter uit in vergelijking met morgenochtend. Dan is het bewolkt in Parijs, regent het echt langere tijd door. En pas in de loop van de middag gaat die hele zone met regen wat meer richting België en Duitsland verplaatsen. En dan gaat het in Parijs wel wat droger worden. En met een beetje geluk gaat de zon dan ook nog wat doorbreken. Maar potentieel kunnen er wel nog een paar losse buien ontstaan. Dus maar niet met in heel... totaal verregen. Regende openingsceremonie. Nee, dat kunnen we niet inderdaad. Nee. Dus nou, ik ga heel hard mee hopen dat het bij die regende ochtend ja. blijft. En hier vandaag veel bewolking wel. Ja, het was echt wel een beetje een grijze dag. En inmiddels trekken er vanuit het westen ook wel wat lichte buien over het land. Dus het is een beetje zo'n druilerig weertype. Maar als je dan naar buiten gaat, is het ook weer niet echt heel koud. Temperatuur komt wel gewoon boven 20 graden uit. En zeker in Limburg was het vanmiddag best wel lang zonnig. Mm-hmm. En daar is het gewoon nog 25 graden geworden. Is het gewoon een zomerse dag. Want dan gaat het ook hard met die temperatuur, zeker met die zon erbij. Inderdaad, ja. Als de zon eenmaal gaat schijnen, dan gaat het heel hard met die temperatuur. En morgen nog wat buien in het oosten van het land. En daarna wordt het eigenlijk ook wel weer een mooie zomermiddag. Zo'n 20 tot 23 graden. Wel een wind uit het zuidwesten. Dus zeker aan zee kan het dan wel even net wat guurder zijn. Zaterdag vooral in het zuidoosten van het land. Langere tijd regen, maar in het westen en noordwesten is het dan droog. En vanaf zondag... Daar komt hij. Ja. Gaat het eindelijk droog en zonnig worden. Komt goed nieuws. En ja. Dan gaat het ook warmer worden. Dinsdag en potentieel ook maandag echt zon overgoten weer. En temperatuur gaat dan naar 25 en lokaal misschien zelfs wel 28 tot 30 graden. Dus er zit echt zomerweer aan te komen. Klinkt heel goed. Roosmarijn, dankjewel. Ster. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Ik wil een tijdje in het buitenland gaan werken met mijn nieuwe boekhoudprogramma. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon, want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Steeds meer steden werken eraan of hebben er een nachtvisie om het nachtleven een extra impuls te geven. De nieuwste nachtvisie werd vorige week in Eindhoven gepresenteerd en wordt waarschijnlijk na de zomer verder ontwikkeld. Plan ligt er nu. Dat werd in ieder geval al met enthousiasme ontvangen, hoorde verslaggever Danny Simons. Pieter Lepelaars, een van de eigenaren van Club Pixel. Er staan allemaal hekken voor. Zullen we naar binnen? Goed plan. Er wordt een hek aan de kant geschoven. Sleutels tevoorschijn gehaald. Nog een hek. Kijk, en dan gaat er al licht aan, zie ik. De DJ staat in het midden. We hebben een zogenoemde boiler room opstelling. Dat wil dus zeggen dat het publiek dicht bij de DJ kan komen en daarachter kan gaan staan om te dansen. En er komt een nachtvisie aan. Daar is de gemeente Eindhoven mee bezig. Wat vindt u daarvan? Ik denk een goede ontwikkeling, omdat de nachtvisie meer ruimte gaat geven voor creativiteit in het nachtleven. En niet alleen zeg maar voor horecaondernemers, maar veel breder cultureel gezien. Dus bij wijze van spreken ook voor musea of voor theaters of voor filmhuizen of van mijn part kapsalons die een 24 uur marathon willen gaan doen waarbij een DJ draait. Die dingen kunnen dan allemaal bedacht worden en opgezet. En vanuit dat experiment kunnen er gewoon weer heel veel nieuwe dingen ontstaan. En ik denk dat dat goed is voor een stad die zichzelf metropoolregio noemt. Laten we weer eventjes naar beneden gaan. Want volgens mij, als we naar de ruimte hiernaast gaan, dat is een opslagruimte, hè? Ja. Kijk, waar ik naartoe wil, is hierachter, achter dit pand. Daar zijn huizen, hè? Die zien we hier. Dit is gewoon een woonwijk. Als zometeen meer kan met die nachtvisie, als bijvoorbeeld clubs langer door kunnen gaan, dan zorgt dat misschien ook voor meer overlast voor die mensen die hier wonen, of niet? Dat is een hypothese. Ik denk zeg maar dat je als club altijd moet voldoen aan de milieuwet. Nou, dat is iets wat je intern moet oplossen. En als je niet kunt oplossen, dan krijg je denk ik die vergunning ook niet. En ten tweede, het spreiden van de sluitingstijden is denk ik op straat eind juist een goed idee. Omdat dan niet iedereen om 4 uur de straat op rent. Want nu moeten alle kroegen om 4 uur dicht. Dan staat iedereen om 4 uur op straat. Met een hoop toeters en bellen zou je kunnen zeggen. En over Stratums Eind gesproken, daar heb ik afgesproken met Gianni Jorissen. Hij is voorzitter van de Nachtraad hier in Eindhoven. Nachtcollectief is eigenlijk een club van mensen die in de nacht programma organiseerden. Die zijn samengekomen. Langzamerwijs zijn we eigenlijk uitgegroeid tot een groep die ging kijken van wat is er hier eigenlijk in de stad aan de hand. En hoe kunnen we een heel erg mooie nachtcultuur voor elkaar krijgen. Om te beginnen met wat is hier aan de hand, daar heb ik eventjes mijn mobiel erbij gepakt. De titel van het filmpje is 10 keer studentenkroegen op Stratums Eind. Zullen we eens even kijken hoe het hier normaal gesproken 's avonds eraan toe gaat? De Vele Rut is natuurlijk de plek om 7 dagen per week, maandag tot en met zondag, te zijn met je studentenvereniging. Elke dag open, dus zorg dat je erbij bent. Altstad, sinds 1978 het alternatief op Stratum. Ja, wat valt op als we dit zo zien? Dit is natuurlijk heel erg op studenten gericht en de hele week uitgaan en shotjes nemen. Best wel legendarisch, maar wij zien wel de nachtcultuur als een breder iets dan puur een hele grote uitgaansstraat waar het gaat om zoveel mogelijk alcohol tot je te nemen, zeg maar. Als u kijkt naar de nachtvisie die Eindhoven opstelt, is daar dan ruimte voor? Ja, dat gaat kunnen gebeuren en daarvoor worden nu wel echt alle signalen op groen gezet. Het hele terrasbeleid wordt opnieuw vormgegeven, want je ziet steeds meer dat er soort van buitenbarretjes aan het ontstaan zijn. Nou, daar zijn ze ook aan het kijken van, hey, hoe kunnen we hier op inspelen. Hoe kunnen we hier case by case naar kijken in plaats van hop, plat, dit is het beleid. Nee, dat gaan we niet doen, want hier staat nou eenmaal een regel dat het niet zo is. Ook al ben je niemand tot last. Een bijdrage van verslaggever Danny Simons. Timo Koren is universitair docent culturele economie aan de Universiteit van Amsterdam en doet onderzoek naar de rol van het nachtleven in steden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we horen nu dus Eindhoven net, maar de afgelopen weken hebben ook Haarlem, Den Haag, Enschede zo'n visie gepresenteerd, zo'n nachtvisie. Hoe verklaart u dat, dat er plots zoveel aandacht is voor het nachtleven bij gemeenten? Nou, ik denk dat er een wijdere trend is eigenlijk van het stimuleren van de creatieve economie al sinds begin deze eeuw. In heel veel steden in met name West-Europa, Noord-Amerika. En het idee is om eigenlijk een aantrekkelijke, levendige stad te zijn. Dat zie je bij Eindhoven ook, bruisend. Jong hoogopgeleide aan te trekken, creatieve aan te trekken. En daar past denk ik een nachtleven bij. Een bruisend nachtleven dus. En ik denk ook dat de beleidsmakers steeds meer bekend zijn met het uitgaansleven. Deels omdat ze dat zelf hebben meegemaakt. Het nachtleven is sinds de jaren 90 gewoon in het algemeen in Nederland best gegroeid. Mm-hmm. Zeker in de grote steden. En ook tijdens corona is er meer aandacht gekomen eigenlijk voor de problemen waar het nachtleven tegenaan loopt. In de media bijvoorbeeld. Ja, u zegt wel de jaren 90 bijvoorbeeld. Jaren 0 had je ook best wel ook door heel Nederland heel veel discotheken. Maar op een gegeven moment werd dat minder. Dat mensen daar naartoe gingen, zeg maar de tieners van die nieuwe generatie. Dat het niet meer zo was dat je elke week uitging naar al die plekken waar ook drive-in shows waren. Het is even wat minder geworden op dat gebied. Ja, het is een beetje, aan de andere kant zie je bijvoorbeeld ook dat festivals aan de andere kant weer heel erg gegroeid zijn. Mm-hmm. Dus het is altijd wel natuurlijk een soort van economie waarin je geld kan ergens verschillende partijen, verschillende partijen die vechten om de aandacht van de consument natuurlijk. Maar je hebt ook wel allerlei problemen binnen grote steden. Bijvoorbeeld waar nu clubs tegenaan lopen. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan gentrificatie, stadsverdichting, gewoon überhaupt de stijgende prijzen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat de ruimte natuurlijk maar één keer benut kan worden. En dat betekent ook dat steden beter moeten gaan nadenken over waar ze plek hebben voor het nachtleven. Mm-hmm. En lukt dat? Dat is een best ingewikkelde vraag, denk ik. Want er zijn altijd verschillende partijen. En de vraag is altijd van hoe soort van meet je dan precies het succes? Maar ik denk bijvoorbeeld zeker dat in Amsterdam het 24-uursvergunningenbeleid aan de ene kant dus een goed effect heeft gehad, omdat daardoor heel veel clubs meer konden doen. Zoals ook nu wordt gezegd. Tegelijkertijd zie je ook bijvoorbeeld dat in Amsterdam het beleid heel erg sterk gericht was op elektronische dansmuziek. Dus dat andere genres soms vergeten werden. Dan denk ik bijvoorbeeld aan afrobeats, reggaeton, dancehall. Dus dan is de vraag inderdaad een beetje van, is dat nachtbeleid wel voor iedereen? Is het wel divers genoeg? Hoe zorg je ervoor als gemeente dat je dus een breed aanbod krijgt? Nou, ik denk dat het ook goed is om eigenlijk te identificeren wat precies de groepen zijn die subsidie misschien of misschien meer steun nodig zouden kunnen hebben. Dus je kunt bijvoorbeeld heel veel nachtleven nog steeds, in ieder geval als je kijkt naar bijvoorbeeld het verdienmodel van clubs gebaseerd op alcoholverkoop. Er zijn bijvoorbeeld allerlei partijen met wie ik tijdens mijn onderzoek gesproken heb, bijvoorbeeld vrouwen die lesbische feesten organiseerden, die aan mij vertelden van het is best lastig om soms een avond te krijgen bij sommige clubs, omdat er altijd wordt gedacht dat wij minder drinken. Nou goed, dat kun je natuurlijk ook bij allerlei andere groepen. Dat is wel iets waar natuurlijk een uitbater mee te maken heeft. En die wil toch geld verdienen uiteindelijk, want die wil zijn personeel betalen, maar ook gewoon zelf geld verdienen. Mm-hmm. Daarom denk ik dus dat het goed is als er bijvoorbeeld beleid kan zijn om ervoor te zorgen dat er eigenlijk meer oog is voor een nog breder scala aan groepen die ook die emotionele verrijking van de nacht nodig hebben. Maar dan denkt u ook aan subsidies van gemeenten, dat je toch in ieder geval wat andere soorten feesten, dat je zegt we willen breder, maar dan moeten we daar ook geld in steken als gemeente ook. Ja, en ik denk, er zijn natuurlijk bepaalde concepten en bepaalde type feesten die scoren gewoon heel goed. En er zijn eigenlijk kleinere innovatieve projecten evenementen die meer op niches gericht zijn. En die hebben het gewoon wel wat lastiger. Dus dat zijn dan inderdaad de dingen waar je die echt als beleid dan door middel van beleid kan stimuleren bijvoorbeeld. En we horen net Eindhoven, dat is eigenlijk een eerste versie. Hè? Die nachtvisie daar wordt nog doorontwikkeld. Is het ook iets wat je ook moet ontdekken bijna, van wat werkt goed en wat werkt niet? Ja, enerzijds wel natuurlijk. In die nachtvisie van Eindhoven zie je ook dat ze bijvoorbeeld al hebben gekeken naar Amsterdam. Je ziet bijvoorbeeld dat ze bepaalde definities overnemen van wat nachtcultuur is, wat het bruisend maakt. Je ziet ook dat ze bepaalde termen overnemen, zoals verlaatjes en ook die bredere sluitingstijden of die langere sluitingstijden, die komen ook voort bijvoorbeeld uit steekproeven die in Amsterdam zijn gedaan en die ook succesvol zijn geweest. Dus in die zin weten we ook al wel wat over wat werkt en wat niet. Want Amsterdam is natuurlijk een stad met ook heel veel buitenlandse toeristen. Dat is in Eindhoven natuurlijk sowieso een stuk minder. Hoe pas je daar je beleid dan op aan? Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je weet dus in Amsterdam dat je eigenlijk veel meer mensen hebt. En je weet dat je eigenlijk veel meer aanloop hebt. Dus in Eindhoven zul je veel meer moeten gaan kijken naar van wat hebben we hier als stad. En wat maakt ons als stad uniek. En wat zijn de groepen die we hier hebben die we willen bedienen. En wie moet hier in de stad een plek krijgen. U zegt ook, je moet rekening houden dus met verschillende belangen. Denk natuurlijk ook aan overlast. Dat kun je hebben. Dat mensen natuurlijk dan op een gegeven moment 4 uur naar buiten gaan. De discotheek uit. Ja. Dan hangen ze in de stad. Als je er tegenover woont, vind je dat waarschijnlijk niet fijn. Nee, zeker. En dat is natuurlijk ook zeker iets om rekening mee te houden. En ook die steekproef bijvoorbeeld in Amsterdam, die ging daar ook heel erg over. Van misschien als we inderdaad het breder uit laten lopen, dan hebben mensen minder overlast. En tegelijkertijd denk ik ook dat het goed is om te bedenken dat heel veel nachtbeleid eigenlijk historisch gezien, dus eigenlijk sinds de jaren 90 zeker, heel erg overging over het tegengaan van overlast. En dat er nu eindelijk, zou je kunnen zeggen, meer aandacht is ook voor de positieve effecten van het nachtleven. Dank u wel voor uw uitleg. Timo Koren, universitair docent culturele economie aan de Universiteit van Amsterdam. Even naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er is vanmiddag weer veel vertraging rond Amsterdam door de werkzaamheden op de ring. De langste file staan op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid en West richting Zaanstad. De vertraging is bijna een uur. En op de N202 Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22 een half uur oponthoud. De Nederlandse handbalsters hebben hun eerste poolwedstrijd op de Olympische Spelen gewonnen. Angola werd, het was niet met heel overtuigende cijfers, maar in ieder geval verslagen, 34-31. En met name het aanvalspel van Nederland was wat slordig, waardoor Angola, en dat is geen groot handballand, toch lang nog zicht had op een nog beter resultaat. Een analyse van Angela Malenstein. Ik denk dat andere teams het niet zo makkelijk ook tegen Angola krijgt. En we hebben gevochten met z'n allen en ja, daar kunnen we gewoon trots op zijn. Uiteindelijk hebben we gewoon die wedstrijd tweede helft dichtgegooid en gewonnen. En laten we eerlijk zijn, dat is gewoon het allerbelangrijkste. Zondag is de topfavoriet en het gastland Frankrijk de tegenstander van Nederland. Ja, de Spelen hangen vooralsnog aan relletjes aan elkaar. Want gisteren werden 2 stafleden van de Canadese voetbalploeg na spionage naar huis gestuurd. Nou, vandaag werd de Australische zwemcoach Michael Palfrey door de Nationale Bond op het vliegtuig gezet, omdat hij in een interview zei te hopen dat de winst op de 400 meter vrije slag van zaterdag naar een Zuid-Koreaan zou gaan. Opvallend, want op dat nummer doen ook 2 Australiërs mee. Dat Palfrey de Koreaanse zwemmer een warm hart toedraagt is niet heel gek, want hij begeleidde hem in de aanloop naar de Spelen. En het EK is pas net afgelopen, maar het nieuwe seizoen staat alweer voor de deur. U hoorde het eerder al in de uitzending. Over een klein uur speelt Go Ahead Eagles in de voorronde van de Conference League tegen het Noordse Brann. Bij die wedstrijd is commentator Frank Wielaert. Frank, hoe bijzonder. We hoorden dat net al een beetje natuurlijk hoe het in Deventer leeft. Maar ook voor de ploeg zelf, hoe bijzonder is het duel voor Go Ahead? Ja, het gebeurt bijna nooit dat ze Europees spelen. De laatste keer is echt al heel lang geleden. En werd niet eens thuis gespeeld aan de Vetkampstraat. Daar werd voor het laatst gespeeld 60 jaar geleden tegen Celtic. Nou, die wedstrijd was alleen daarom al legendarisch, omdat het zo ontzettend lang geleden was. Maar ook Celtic was in de jaren 60 een legendarisch elftal, een legendarische club. Een Europese topclub. En dat nu Go Ahead Eagles weer Europees mag spelen. Dat is al een unicum. Ze staan hier ook achter de goal bij de fanatieke aanhang. Aan de staantribune staan ze allemaal al klaar om dit feestje te gaan vieren. Want dat is wat ze hier voelen tegen Bram Bergen spelen in de kwalificatie van de Conference League. Dat is echt een feestje op zich. Ja, we hoorden net van onze verslaggever Noeska dat ze eigenlijk het feestje is er al. Het resultaat, ja, dat wisten ze niet precies wat het zou worden. Wat denk jij? Hoe schat jij de kansen voor Go Ahead in? Ja, het wordt heel lastig, want het is een lastig team om tegen te spelen. Bram Bergen, AZ heeft het er vorig jaar heel moeilijk tegen gehad in de kwalificatie. Uiteindelijk via penalties zijn ze doorgegaan naar het hoofdtoernooi via Bram Bergen. Ja, en ik denk dat elftal is niet zo gek veel veranderd. En is nog steeds een heel goed team. En bij Go Ahead Eagles missen er nogal wat spelers. Sowieso de sterkhouders, die zijn weg. Dus dan heb je sowieso al het een stuk lastiger dan vorig jaar. Ja, dat is wat ze nu moeten overwinnen. Ze zullen de Vetkampstraat, de Adelaarshorst nodig hebben. Ja, we gaan het horen straks bij jou, Frank. Om 6:30 is de aftrap bij Go Ahead Eagles tegen Bram. Mark Visser. Nieuws en Co. Bij de inrichting van stedelijk gebied wordt ook nagedacht over het plaatsen van bomen. Maar dat is niet altijd even makkelijk. En daarom heeft Wageningen University and Research de Bomentabel bedacht. Een online catalogus waar de juiste boom gekozen kan worden voor stedelijk gebied. Jelle Hiemstra, senior onderzoeker bomen en stedelijk groen, heeft deze groene catalogus bedacht. Goedemiddag. Goedemiddag. Kunt u uitleggen hoe die bomentabel in elkaar steekt? Nou, je kan het best vergelijken met een soort webshop design. Dat kennen we allemaal. Denk aan Funda of iets dergelijks. Mm-hmm. Waarin gewoon een heel groot aantal, dan zijn producten of huizen, hier zijn bomen met hun eigenschappen zitten. En door middel van filters kan je in die collectie gaan kiezen op basis van de wensen die je stelt aan de boom die je wilt planten. En waarom is het belangrijk dat je daar rekening mee houdt? Nou, sowieso omdat groen wordt in de stad steeds belangrijker. Het heeft steeds meer functies. Ik bedoel, bomen zijn belangrijk om de stad leefbaar te houden. En dan denk je aan dingen als klimaatadaptatie, steunen van biodiversiteit, leefbaarheid in de stad. Al dat soort aspecten. En daarvoor wil je een geschikte boom kiezen dan. En de stad is geen prettige leefomgeving voor bomen. Het is te droog, het is te warm, relatief dan. Warmer als daarbuiten. En het is geen bos. Dus moet je wel bomen kiezen die daar kunnen gedijen. Dus passen bij de omstandigheden, de groeiomstandigheden. En aan de andere kant wil je bomen die passen bij de wensen die je hebt voor de functies die ze gaan vervullen. En dat hebben we geprobeerd in stukjes te hakken in allerlei eigenschappen en in die tabel te stoppen. Ja, wat gaat er nu wel eens mis als u zelf ook door een wijk loopt of fietst? Wat ziet u dan? Als het misgaat, zoals u zegt, dan is dat heel vaak het geval. Dan zijn de bedoelingen denk ik heel goed. Alleen is de groeiplaats vaak niet geschikt voor de boom die er neergezet is. Kan zijn te weinig ruimte, want de ruimte is altijd beperkt in de stad natuurlijk. Mm-hmm. Maar het kan ook heel goed zijn dat onder de grond, dus onder het oppervlak, de ruimte niet alleen beperkt is, maar ook niet zo geschikt voor die boom. Het is vaak verhard, droog, weinig zuurstof in de bodem als het verhard is, of verdicht. En dat zijn voor bomen lastige omstandigheden, dus daarom gaat het ook vaak fout. En dat ligt dan niet aan die boom, maar veel meer aan de groeiplaats. En de keuze of de combinatie van die twee. Maar eigenlijk moet je van tevoren dus heel goed bedenken wat je eigenlijk wil bereiken met die boom. En daar het juiste type in die bomentabel bij zoeken. Ja, ik denk dat je vooraf moet bedenken wat je wilt bereiken. Waarom plant je die boom? Vroeger deden we het omdat het mooi was, maar tegenwoordig hebben ze veel meer functies. En dat kan je heel goed combineren, want dat is het mooie. Bomen doen heel veel dingen tegelijk, mits je de goede kiest. En dat goede kiezen heeft dan weer te maken met die groeiplaats. Die heeft bepaalde eigenschappen waar bepaalde soorten wel bij passen en andere minder goed. Het is niet een ultieme droomboom voor een stad? Nee, dat zou mooi zijn. Nee? Maar dan wordt het ook saai van natuurlijk, want dan kom je die overal tegen. Ja, dat is ook niet leuk. Nee, dat gaat helaas niet. Of eigenlijk gelukkig maar. De bomentabel is dus voor gemeenten. Hè? Maar als particulieren, gewoon voor in mijn tuin, heb ik er ook wat aan? Ja hoor. Hij is heel toegankelijk gemaakt. Dat heeft ook met de vormgeving te maken. Maar we hebben ook geprobeerd de eigenschappen zo duidelijk mogelijk te omschrijven. En hij is eigenlijk gemaakt voor iedereen die iets heeft te maken heeft met het hele proces van inrichting. Dus het plannen van groen, maar ook het kiezen van hoe je dat dan inricht. En dat kan natuurlijk ook op kleine schaal in privétuinen zijn. Uiteraard. Het was laatst ook in het nieuws dat de angst is ook bij wetenschappers dat bijvoorbeeld bomen inheemse soorten verdringen. Zoals we dat ook al bij dieren en insecten zien. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat noemen we dan invasieve soorten. En dat hebben we ook aangegeven in de tabel. Er zijn een paar soorten die de neiging hebben om zich heel agressief te verspreiden. Nou, de meest agressieve die mogen wel niet meer planten. Dus die staan ook niet in de tabel. Mm-hmm. En een paar, daar loop je dat risico soms. Maar ik denk dat in de stad, het is een omgeving dat is niet de natuurlijke omgeving voor die bomen. En daarom heb je soms ook andere dan inheemse bomen nodig. Gewoon bomen die beter bij die omstandigheden passen. En daarin, ik zeg altijd, probeer daarin zo groot mogelijk sortiment te benutten. Dat je variatie houdt. Dat is zowel voor het verminderen van risico's belangrijk. Het is voor het uiterlijk, voor het esthetische denk ik ook heel goed. Maar het is ook goed voor dat ecosysteem waar het bij aan moet passen. Want als je verschillende soorten neemt, is er altijd wel iets wat in ieder geval voor een aantal soorten past. Ja. En qua prijzen, zit daar ook veel verschil tussen? Zijn er dure oplossingen en minder dure? Nee, dat valt wel mee. Behalve dat grotere bomen duurder zijn dan kleinere bomen. Maar je krijgt ook meer. Dus ja, het is ook een kwestie van... Dat is met de kerstboom. Ja, precies. Ja. Waar hoopt u, noemde al wel wat dingen waar u hoopt dat waar het aan bijdraagt... uiteindelijk deze bomentabel voor stedelijk gebied? Nou, in ieder geval aan dat de functies, de baten, het nut van die bomen beter benut wordt. En dan kan je denken aan klimaatadaptatie. Gewoon het verminderen van hittestress. Daar zijn bomen heel belangrijk bij. Als je dat goed doet, kunnen ze ook gevoelstemperatuur echt in hete periodes 10, 15 graden verlagen. Zoveel impact heeft het als je een straat waar eerst geen bomen zijn, daar bomen plant. Maar dan heb je het over gevoelstemperatuur, niet over de luchttemperatuur, hoor. Nou ja, maar het gevoel doet al veel. Hè? Precies, ja, dat klopt. Nee, aan verder, biodiversiteit is ook zoiets. Bomen ondersteunen allerlei organismen. Ik bedoel, daar leven heel veel insecten op, maar ook korstmossen, wieren, al dat soort dingen. Vogels uiteraard, kleine zoogdieren. Nou, ook dat soort eigenschappen zitten in de tabel. Je kan selecteren op voedsel voor bijvoorbeeld vogels of nectarproductie voor bijen. En we hopen dat het daar inderdaad aan bijdraagt, zodat mensen gericht kunnen selecteren op de functie van die boom die we graag willen, maar dan ook een boom die past in die omgeving. En daarvoor die bomentabel te zien op bomentabel.nl door iedereen te raadplegen om de juiste boom te vinden. Jelle Hiemstra, onderzoeker bij Wageningen University and Research. Dank u wel. En dan autoliefhebbers. Die kunnen vanaf vandaag genieten van een nieuwe serie op Netflix. Resurrected Rides. De 5 voor 6. You gotta hit us up. To get a pimped out ride. De nieuwe serie is gebaseerd op dit oude MTV-programma uit de jaren 0, Pimp My Ride. Hierin werden heel oude auto's opgeknapt, gepimpt, tot hypermoderne, snelle auto's. Ook in Nederland kennen we zo'n soort programma. Wat een dealer niet mag doen, dat doen wij voor klanten. En dat gaat gewoon heel ver. Wij maken de dikste auto's nog dikker. Autotuners geven hun auto een snellere motor of een kek uiterlijk. Maar waar ligt de grens van het pimpen van je auto? De vraag is eigenlijk steeds, is dit nog de originele auto die voldoet aan de Europese typegoedkeuring van het origineel? Of is het een nieuwe auto? Dit is Paul de Waal van BOVAG. En volgens die brancheorganisatie kun je het uiterlijk van je auto niet zomaar aanpassen. Bijvoorbeeld als de kleur verandert, mag wel, maar dan moet je doorgeven. Maar als je bijvoorbeeld te brede banden erop zet, of je verlaagt de auto heel erg, of je zet er een hele grote spoiler op, dan is de auto niet meer origineel en zal je hem in elk geval opnieuw moeten aanbieden bij de RDW. Toch zijn er genoeg autoliefhebbers die wat aan hun auto veranderen. Ik heb hem helemaal even een beetje omgebouwd. Andere velgjes, andere kleur een beetje. Het is een stukje passie. Het is show and shining willen we een beetje hebben. En ook aan de motor wordt gesleuteld. Normaal is die 400 pk. Hij is naar 630. Hij is op topsnelheid heb ik gereden op 310. Maar ook aan het aantal pk's zit een grens. Als je puur kijkt naar vermogen, dan mag je tot 20% meer vermogen zonder problemen doen. Sleutelen aan vermogen heeft vaak weer impact op andere karakteristieken van de motor. En dat kan ervoor zorgen dat de auto niet meer origineel genoeg is. Let dus goed op wat wel en niet mag, is het advies van BOVAG. Maar zo gek als het in de autoprogramma's eraan toe gaat... Girl, take out your brand new ride. Dat zien ze bij BOVAG niet zo snel. Ze trekken daar wel heel erg in het extreme, volgens mij. Dat is eigenlijk niet wat we hier onder autotunen verstaan. Liefhebbers van het autotunen kunnen zich vanaf vandaag in ieder geval weer vergapen aan de gekste auto's. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. De vader van Romané Rodriguez is ongeneeslijk ziek. De dokter heeft ons opgebeld. Hij zegt dat mijn vader deze nacht zou komen te overlijden, of anders binnen 24 uur. Romané heeft tot dan toe nooit nagedacht over wat doodgaan inhoudt. Opeens heeft mijn vader zijn ogen open. Hoe kan dit? Hoe gaat dat eigenlijk, sterven? En dan krijgen mensen een heel typisch adempatroon. Kan wel 10 tot 40 seconden stoppen met ademhalen. Deze week in Docs, doodzonde. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey ZZP'er. Droom jij van boekhouden zonder zorgen? Begrijpen wij. In eboekhouden.nl werk jij eenvoudig online samen met een van onze boekhouders. eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. Lekker schilderijen kijken. Museum No Hero. Kunstoase in het oosten. Nu met magistrale werken van Rauch, Vetting, Penck en anderen. Museumnohero.nl. NPO Radio 1. 6 uur. Mark Visser. Goedenavond, het laatste half uur van Nieuws & Co. Twee weken geleden werd het Brabantse dorp Stamperschat opgeschrikt door een dodelijke schietpartij waarbij de 25-jarige Hemza El-Baghdadi om het leven kwam. Sindsdien zijn er veel vragen over het motief. Verslaggever Simone Tucker ging vandaag op onderzoek uit. En flinke bezuinigingen bij de Duitse spoorwegen, de Deutsche Bahn. Eerst het NOS Journaal, Kirsten Klomp. In België zijn 7 mensen aangehouden die een aanslag wilden plegen. Ze worden ook verdacht van deelname aan een terroristische groep en financiering van terrorisme. Verschillende verdachten zouden volgens Belgische media uit Centraal-Azië komen, waar een tak van IS actief is. En in Duitsland zijn vandaag 2 Russen opgepakt, mogelijk in hetzelfde terreuronderzoek. Ook zij zouden banden hebben met IS. Volgens de Waalse omroep RTBF hangt de timing samen met de officiële start van de Olympische Spelen, morgen in Parijs. Ook zouden op andere plekken in Europa politieacties hebben plaatsgevonden. Het eerdere plan om kinderopvang voor werkende ouders bijna gratis te maken lijkt van de baan. Het nieuwe kabinet wil werkende ouders in 2026 weer een hogere bijdrage laten betalen voor de kinderopvang. De 4 regerende partijen schreven er al over in het hoofdlijnakkoord. Maar vandaag ging de internetconsultatie over het plan van start. En dat betekent dat het kabinet verder wil met de plannen. Een politiemedewerker is opgepakt omdat ze haar ex-partner wilde laten vermoorden. Het gaat om een vrouw van 41 uit Gorkum. Het Openbaar Ministerie is geschrokken van de zaak. Er is in deze zaak sprake van een poging tot uitlokking van het om het leven brengen van de ex-partner. Het betekent ook dat het feit uiteindelijk nog niet tot uitvoering is gebracht. Het is natuurlijk zo dat we bij het Openbaar Ministerie wel wat gewend zijn. We zien veel hele bijzondere zaken, ook veel schokkende zaken. Maar een zaak waarbij een medewerker van de politie aan de gang is gegaan om een ex-partner om het leven te brengen. Ja, dat is ook voor ons toch nog wel heel schokkend. Naast de politiemedewerker zijn nog 5 andere verdachten opgepakt in de zaak. 2 mannen van 19 en 37 zitten nog vast. De andere 3 zijn inmiddels weer vrij, maar nog wel verdachten in de zaak. De provincie Utrecht wil informatiebijeenkomsten gaan houden over de wolven op de Utrechtse Heuvelrug. Ook komt er mogelijk een wolvencommissie die schapenhouders kan helpen om aanvallen te voorkomen. De laatste tijd waren er meerdere incidenten. Deutsche Bahn gaat de komende jaren 32.000 banen schrappen, vooral administratieve functies. Het Duitse spoorbedrijf maakte het afgelopen jaar 1,2 miljard euro verlies. Vooral door stakingen en extreme weersomstandigheden liepen de kosten op. De douane heeft de grootste hoeveelheid crystal meth ooit gevonden in Nederland. Het gaat om een partij van meer dan 3200 kilo. Drugs kwamen uit Mexico en waren bestemd voor een bedrijf in Noord-Brabant. De lading was 22,4 miljoen euro waard. In Bleiswijk in Zuid-Holland worden deze zomer 20 drempels aangelegd op een bedrijventerrein om illegale straatraces tegen te gaan. Omwonenden hebben al jaren last van ronkende motoren en piepende banden. Het is ineens midden in de nacht. Dan komen er zo wel 100 of misschien wel 200 mensen bij elkaar. Die gaan daar een beetje geld gokken, vergokken op, weer de wind. Ik luister wel eens even, dan is het wel vrij laat. Denk ik, neem wel even een andere weg, want het is best wel gevaarlijk. Het bedrijventerrein in Bleiswijk heeft brede geasfalteerde wegen en ligt aan de rand van de stad. Het is daarom de ideale locatie voor illegale races. Nog voor de Olympische Spelen officieel van start zijn gegaan, is de zwemcoach van Australië al naar huis gestuurd. In een interview zei hij dat hij hoopte dat de Zuid-Koreaan Kim Woo-min goud zou winnen op de 400 meter vrije slag. terwijl twee zwemmers uit zijn eigen team ook meedoen. De coach kent de Koreaanse zwemmer goed, omdat hij hem begeleidde in aanloop naar de Spelen. Het weer, er trekken veel sluierwolken over. Vanavond en vannacht buien, soms met onweer. Koelt af naar 17 graden. Morgen trekken de buien in de loop van de dag weg. En dan worden 20 tot 24 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB, Edwin Gerritsen. De files nemen wat af. Er staan nog 100 kilometer. De meeste vertraging nog rond Amsterdam. Door de werkzaamheden op de ring. Op de A5 hoofdstuk richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring. Een kwartier oponthoud. A9 Diemen richting Alkmaar. Tussen Amsterdam Zuidoost en Alsmeer. Een half uur vertraging. Op de ring van Amsterdam, de A10 West en Zuid richting Zaanstad is de vertraging 3 kwartier. Dan nog het oosten van het land. Daar is de A37 Duitse grens richting Hogeveen dicht tussen Emmen-Oost en Emmen-Zuid. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Ster. Je eigen Montel. Die win je misschien wel tijdens ons zomerfestival. Maak nu bij elke aankoop direct kans op mooie prijzen. Zoals een gratis bank, fauteuil en nog veel meer. Aanstaand weekend is het VIP-weekend in onze winkels. Je profiteert dan van 10% korting op de hele collectie. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen. En leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 31 augustus van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. NPO Radio 1. NOS NTR. De man die verdacht wordt van het doodschieten van de 25-jarige Hemza al-Baghdadi in Stamperschat 2 weken geleden blijft nog langer vastzitten, zegt een woordvoerder van het OM, Kobine van der Lauw. De raadkamer van de rechtbank in Breda heeft besloten dat verdachte 90 dagen langer in voorlopig voorarrest blijft zitten. Mark Visser. Nieuws en Co. Zo meer over Stamperschat. Eerst een drama voor de kust van het West-Afrikaanse land Mauritanië. Daar is eerder deze week een boot gekapseisd met 300 migranten aan boord. Mensen die onderweg waren naar Europa. En gevreesd wordt dat het merendeel het niet heeft overleefd. Qua Afrika, correspondent Saskia Houtuin. Was het laatste nieuws? Ja, er wordt nog altijd gezocht naar mogelijke overlevenden. 120 mensen die zijn gered. Een stuk of 12 zijn sowieso overleden. Hun lichamen zijn aangespoeld vlakbij de kust van Nouakchott, de hoofdstad van Mauritanië. En ja, de rest, dat zijn dus meer dan 150 mensen, die worden nog altijd vermist en daar wordt nog naar gezocht. Eind vorige maand was er ook al zo'n tragedie waarbij een boot was gekapseisd. Volgens IOM, de Internationale Organisatie voor Migratie, zijn er op deze route vanuit West-Afrika naar de Canarische eilanden dit jaar al bijna 500 mensen om het leven gekomen. En dat is waarschijnlijk, zoals een voorzichtige schatting, een andere organisatie, Caminando Fronteras, die baseert zich op ooggetuigenverslagen en vermissingen, die stelt dat het waarschijnlijk al om duizenden mensen gaat dit jaar. Wat kun je verder vertellen over deze route, over de Atlantische Oceaan? Ja, dat die route heel erg gevaarlijk is. Kijk, mensen die varen meer dan 1000, soms wel 1500 kilometer vanuit bijvoorbeeld Gambia of hier vanuit Senegal naar die Canarische eilanden. Die liggen een stuk noordelijker, ter hoogte van Marokko. En dat doen ze vaak op houten vissersbootjes. En die bootjes zijn bovendien vaak te beladen met ook nog te veel mensen, maar wel te weinig eten en te weinig drinkwater aan boord. En ja, toch zien we dat deze route nu populairder is dan ooit eigenlijk. Bijna 20.000 migranten die zijn tot nu toe dit jaar aangekomen op de Canarische eilanden. En dat is bijna 3 keer zoveel als vorig jaar. En het rustige vaarseizoen, dat is nu pas begonnen. De verwachting is dat de komende maanden nog veel meer bootjes die kant op zullen gaan. Ja, omdat het weer nu beter is, hè? Dat zorgt er vaak voor dat er dus ook meer bootjes vertrekken. Maar dat deze route populairder is, hoe kan dat? Ja, het is heel erg lastig om dat aan te wijzen, om daar de vinger op te leggen. Wat wel interessant is, is dat dit jaar de aantallen migranten die Italië, dus een andere kant van Europa, hebben bereikt via Noord-Afrika, die Middellandse zeeroute, dat is dit jaar met bijna 60% afgenomen. En ja, het kan heel goed zijn dat er sprake is van een soort van waterbij-effect, waarbij dus het afsluiten van de ene route juist mensen de andere kant opduwt. Er zijn mensen die zeggen dat dat met elkaar te maken heeft, maar dat is nog niet zo bewezen. Daarnaast is het ook wel mogelijk sprake van een zichzelf versterkend effect. Hè. Mensen vertrekken en masse, ze horen succesverhalen, mensen komen goed aan, er worden filmpjes gedeeld via sociale media, via TikTok, waardoor meer mensen ook zin krijgen om ook die kans te wagen en dus meer mensen ook vertrekken. Ze zijn dus onderweg naar de Canarische eilanden, maar dat is dan niet het einddoel. Voor sommigen wel, maar de meeste die hopen uiteindelijk naar het Spaanse vasteland te worden overgebracht. Ja. Maar op de eilanden zelf kunnen ze de hoge aantallen mensen die er aankomen ook moeilijk aan. Dat zorgt lokaal ook voor veel problemen. Er lopen duizenden mensen rond. Ze verblijven vaak in erbarmelijke omstandigheden. Veel van hen zijn ook bovendien jong en minderjarig. En momenteel is er ook in Spanje een verhit debat gaande over een soort van spreidingswet om minderjarige migranten naar het vasteland te halen om de eilanden te ontlasten. Maar goed, dat voorstel is er nog niet doorheen. Dus vooralsnog, de meeste mensen die aankomen op de Canarische eilanden, die blijven daar ook of worden ook daar vandaan weer uitgezet. In hoeverre wordt geprobeerd om te voorkomen dat mensen deze gevaarlijke reis beginnen? Want er zijn natuurlijk deals dus in het verleden, onder meer dus met Tunesië gesloten hierover. Zijn er soortgelijke deals in de maak met Mauritanië? Er is inderdaad met Mauritanië een vergelijkbare deal gesloten dit jaar. Van de EU krijgen zij zo'n 200 miljoen euro om migranten tegen te houden. Daarnaast zien we ook dat er heel veel van dit soort deals ook wel zijn gesloten de afgelopen jaren. Ook Senegal heeft heel veel geld gekregen van de Europese Unie om migranten te ontmoedigen om te vertrekken. Maar ook om bijvoorbeeld de kustwacht verder op te voeren. Hier in Senegal is ook een nieuwe migratieaanpak vorig jaar van start gegaan. Ook vanuit Spanje natuurlijk zijn de patrouilles zowel op het water als vanuit de lucht opgevoerd. Maar al deze maatregelen, die toch al wel enkele jaren, tientallen jaren bijna zijn, zichzelf opeenstapelen, die lijken tot nu toe niet echt te werken. Met als gevolg dat er nog altijd, ook zeker dit jaar, record aantallen bootjes vertrekken. En dus ook record aantallen mensen onderweg verdrinken. Afrika-correspondent Saskia Houtuin, dank je wel. Over het motief van de dader ontstond veel ophef. Dan hebben we het over Stamperschat. Want er gaan veel verschillende geruchten rond. Was het een parkeerruzie in dat Brabantse dorp? Of zat er toch een racistisch motief achter? Verslaggever Simone Tukker was eerder vandaag in Stamperschat. Simone, eerst even de dader, de verdachte moet ik zeggen, sorry. Waarom blijft hij langer vastzitten? Nou, op de waarom-vraag gaat de rechtbank vandaag niet echt in. Daar laten ze maar weinig over los. Maar wel kunnen ze ons melden dat de verdachte in ieder geval nog 90 dagen blijft vastzitten. En dat is de maximale termijn. En dat zal er weer alles mee te maken hebben dat er gewoonweg nog veel meer tijd nodig is voor onderzoek. Omdat er ook nog ontzettend veel vragen onbeantwoord zijn. Jij noemt het al even, die verschillende motieven. Heel veel onbeantwoorde vragen. Dus daar zal de komende tijd veel aandacht naar uitgaan. Wat is er wel alweer wat meer bekend over wat zich er in ieder geval voor een deel heeft afgespeeld? Ja, zeker. Er zijn een paar dingen die we inmiddels wel weten. Maar er is ook nog een hoop, zeg ik er meteen bij, wat we nog niet zeker weten of wat we niet bevestigd kunnen krijgen. En daar moeten we dus ook wel heel voorzichtig mee zijn. Dit is wat we wel weten. We weten dat Hamza, de 25-jarige man, daarbij om het leven is gekomen. Nu zo'n 2 weken geleden. En hij overleed op de stoep van zijn eigen woning. In zijn huis waren toen ook zijn vrouw aanwezig en hun 8 weken oude baby. En alles wijst er nu op dat hij is neergeschoten door zijn buurman. Dat is Gerben van Vee. En hij werd vlak na het incident meteen ook daar aangehouden. En we weten ook dat hij verdacht wordt van moord en of doodslag. En dat hij in het bezit was van een geldige wapenvergunning. Maar de vraag waarom er is geschoten en wat daar allemaal aan vooraf ging, die is dus nog altijd onbeantwoord. Wat er gebeurde vrij snel na de dood van Hamza, toen kwamen er allerlei verhalen de wereld in. Bijvoorbeeld dat het zou gaan dus om een parkeerruzie. Maar al heel snel reageerde de familie daar dan ook weer op. De nabestaanden, dat ze zich helemaal niet in dat beeld herkenden. Zij spreken meer van een racistisch motief. En dat komt weer omdat in de uren en dagen na zijn dood er ook allerlei berichten op zijn gedoken van die verdachte dus, die op het internet zou hebben geplaatst met daarin allerlei beledigende en haatdragende teksten die gaan over de islam en over moslims. Ja, en dat alles bij elkaar heeft dus zo ontzettend veel losgemaakt in de gemeenschap hier. Maar ook zelfs in Marokko heeft het nieuws gehaald. Ja, en jij hebt de advocaat van de nabestaanden gesproken. Dat motief waar jij net over had, wat zegt hij daarover? Ja, die zijn daar nu wat voorzichtiger in. Zij zeggen ook dat ze de toedracht nog niet. Ja, dat zij nog niet kunnen zeggen wat nou de toedracht van dit alles is geweest. Maar wel willen ze dat er echt heel grondig onderzoek wordt gedaan. En daarom heeft die advocaat eerder ook uit naam van de familie al een brief verstuurd aan het Openbaar Ministerie. Waarin ze echt het Openbaar Ministerie oproepen om ook te kijken dus naar die berichten, die posts die eerder op het internet zijn geplaatst door de verdachte. Want de familie had het gevoel in die eerste dagen dat de aandacht toch vooral op de parkeerruzie was gevestigd. En zij zetten daar weer hun vraagtekens bij. Nou, en het OM die voelde zich ook genoodzaakt om daar eerder ook al een verklaring over uit te brengen. En die benadrukken nog eens dat ze echt alle motieven onderzoeken. De advocaat van de familie die ik dus zojuist heb gesproken, die zei nog het volgende hierover. Het gaat de familie er niet om dat de stempel van islamhaat of islamofobie hier opgeplakt moet worden. Want we weten niet wat het motief is geweest van de verdachte. Maar er moet oog voor zijn. We kunnen niet gaan gissen. We kunnen niet nu al conclusies gaan trekken. En we kunnen dus ook niet zeggen wat dit betekent in het breder maatschappelijke perspectief. Maar de vraag is wel gesteld. Politie, Openbaar Ministerie, hou hier rekening mee. Ja, rekening mee houden, maar niks is nog duidelijk. De NOS heeft ook gesproken met vrienden en familie van Hamza, die in Marokko nu zijn. Hoe kijken zij naar deze ontwikkelingen? Ja, we hebben in Marokko gesproken met de moskeebestuurder die weer in contact staat met vrienden en familie van Hamza. Even voor de duidelijkheid. En hij vertelt dat dit ook een enorme schok heeft veroorzaakt. Niet alleen bij de familie, maar ook binnen de islamitische gemeenschap. In Stamperschat en in Oosterhout, waar hij deels is opgegroeid. Het is echt een klein dorp met een hele hechte gemeenschap. Ja, en dan zo'n ingrijpende gebeurtenis, dat maakt ontzettend veel los. En ja, ze zijn ook heel erg geschrokken. En er zit toch ook wel angst in die gemeenschap nu over of dit wellicht voor meer staat en of dat er nog meer geweld voorkomt. Ze hebben het ook over de toenemende polarisatie, over het politieke klimaat. Dat zijn allemaal dingen die toch op de achtergrond voor hen meespelen. Luister even naar wat die moskeebestuurder daarover vertelt. Als moskeebestuur wil jij natuurlijk de veiligheid van jouw bezoekers van de islamitische gemeenschap waar je woont, wil je die zo goed mogelijk waarborgen. Dat doe je natuurlijk. Dat doe je om samen te werken met de plaatselijke gemeente. Waar wij overigens heel goed contact mee hebben. Waar we goed mee samenwerken. En die signalen ontvangen wij ook. Want straks in Oosterhout krijgen wij straks een nieuwe islamitische basisschool. Dan krijg je inderdaad ook de vragen van hoe veilig zijn mijn kinderen? Kan ik wel veilig mijn kinderen naar school brengen? Dat soort dingetjes die komen natuurlijk naar boven. Van qua veiligheid is dat nog genoeg gewaarborgd. Jij hebt ook buurtbewoners gesproken, hè, Simone, toen je vandaag in Stamperschat was. Wat zeggen zij erover? Ja, daar leeft het ook heel erg en daar heeft het ook een grote impact op gemaakt. En zij maken zich ook zorgen over de veiligheid van bijvoorbeeld een buurman of buurvrouw die uit Afghanistan komt of uit Irak. Maar ze zeggen er ook bij, het wil ook niet zo zeggen dat nu dit ene incident staat voor meer. Ik sprak ook met buurtbewoners die juist zeggen van ik ben bang dat nu iedereen denkt dat iedereen, of dat heel Nederland denkt dat iedereen in Stamperschat racistisch is. En dat is helemaal niet zo. En die hele geruchtenmachine dus die ook op gang is gekomen, dat zorgt gewoon voor heel veel onzekerheid en wantrouwen. En je kan echt merken als je daar bent en daar met mensen spreekt dat er heel veel zorg bij zit. En dat mensen daar ook niet heel erg gerust op zijn. Nee, maar voor de duidelijkheid, er is maar één verdachte in deze zaak. Het is niet dat het nog andere mensen, of dat die voor zover we weten, is er één verdachte in deze zaak. Exact. Ja. Exact. Er is één verdachte in deze zaak. En ja, we weten dus ook niet of het een racistisch motief is. Dat wordt nu allemaal uitgezocht. Maar ja, dat het heel veel heeft losgemaakt binnen de gemeenschap, ja, dat mag wel duidelijk zijn. Ja, zeker. Tot slot, wat is de volgende stap in deze zaak? Nou, in oktober dan zal de eerste openbare zitting zijn. Dat gaat dan om een proforma-zitting. Wellicht dat we dan voor het eerst wel meer gaan horen over mogelijk een motief of dat de verdachte mogelijk ook een bekentenis heeft afgelegd. Maar dat gaat dus nog even op zich, laat dus nog even op zich wachten. In oktober gaat het verder bij de rechtbank in Breda. Verslaggever Simone Tukker, dank je wel. Even naar Edwin Gerritsen bij de AWB. Loopt het snel terug nu, Edwin? Ja, zeker, Mark. Nog 40 kilometer in totaal. De langste files staan bij Amsterdam. Op de A9 Diemen richting Alkmaar voor Aalsmeer 20 minuten oponthoud door een auto met pech. En op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid en West richting Zaanstad, is de vertraging ruim een half uur. Honderden Nederlanders zijn geëvacueerd uit het Jasper National Park in Canada, waar hevige bosbranden woeden. De meeste waren er op reis met Doets reizen. Eigenaresse Elske Doets vertelt dat ze dinsdagnacht een melding kreeg dat alle toeristen binnen 24 uur weg moesten uit het park. De organisatie heeft een andere accommodatie een stuk verderop, een heel stuk denk ik, verderop geregeld. En ook voor de honderden die nog op weg waren naar Jasper. Volgens Doets is Jasper National Park, dat onder het UNESCO Werelderfgoed valt, voor de komende jaren verloren. Catch my disease. Een massa-ontslag bij Deutsche Bahn. Daar worden de komende jaren 30.000 banen geschrapt. Vanmiddag werd bekend dat de Duitse spoorvervoerder de eerste helft van dit jaar een verlies van ruim 1,2 miljard heeft geleden. Correspondent Giem Balduk in Berlijn. Dat is echt een enorm verlies. Hoe kan dat? Ja, inderdaad. En de topman die noemt eigenlijk een hele reeks aan redenen voor. Denk aan de stakingen die begin dit jaar Duitsland bezig hielden. Daaraan zou alleen al 300 miljoen euro aan kosten aan arbeidsconflicten zijn opgegaan. Extreem weer werd genoemd. Er zijn overstromingen geweest waardoor hele stukken spoor zijn weggevaagd. En vooral heel veel werkzaamheden waarvoor investeringen zijn gedaan, waarvoor nu enorme kosten zijn gemaakt, maar die Deutsche Bahn later nog krijgt van de regering. Maar goed, er zijn veel incidentele redenen die nu worden genoemd. Maar daaronder zit ook wel het fundamentele probleem dat het spoor in slechte staat is in Duitsland. Er moet heel veel gebeuren, heel veel vernieuwen om het spoor weer op orde te krijgen. En daardoor is de trein nu behoorlijk onbetrouwbaar. En ook mede daardoor neemt het aantal reizigers af. -6% het afgelopen eerste half jaar ten opzichte van het jaar ervoor. Dus dat is ook wel een teken aan de wand dat het niet goed gaat met de Deutsche Bahn. Ja, 30.000 banen die worden geschrapt. Het wordt dus bezuinigd op het personeel. Daar zit dan de ruimte? Ja, daar is kennelijk ruimte voor om in 5 jaar tijd 30.000 banen te schrappen. Even voor de perspectief. Bij Deutsche Bahn in Duitsland werken 211.000 mensen. In het buitenland erbij ook nog eens 100.000. En die 30.000 die nu geschrapt moeten worden, dat zal vooral moeten gaan om administratieve banen. banen die te vervangen zijn door digitalisering en automatisering volgens Deutsche Bahn. Er moeten meer treinen rijden met minder mensen, is de slagzin die al gebruikt werd. En dat is voor te stellen vooral qua automatisering, omdat veel van die ticketverkoop op dit moment bijvoorbeeld nog via echt kassa's verloopt, mensen verloopt. Als je een reservering wil doen of een reservering wil omzetten, dan gaat het eigenlijk bijna alleen maar via een telefoontje of een hele lange wachtrij bij een kantoortje. En ieder station van een zeker formaat heeft ook nog een eigen reisecentrum, een plek waar je heen kan met personeel daar. Dat is in Nederland niet meer voorstelbaar. En je kunt je dus ook wel voorstellen dat Deutsche Bahn daar naar dat soort banen kijkt om te besparen. Voor Nederlands werd het, het imago van Deutsche Bahn eigenlijk wel duidelijk tijdens het EK. Hè? Want dat liep toen nog wat extra deuken op. Ja, zeker. Bij het EK ging veel mis. Dat noemt Deutsche Bahn ook in de presentatie van de cijfers nu. Dat de stiptijd het afgelopen half jaar lag op 62%. Dus 62% van de treinen kwam op tijd of maximaal 5 minuten te laat. Maar in juni tijdens het EK lag die stiptijd zelfs richting de 50%. Dus ongeveer de helft van de treinen reed maar op tijd. Terwijl dat juist wel de maand was met een verkooprecord qua treintickets. Nooit eerder werden er zoveel treintickets verkocht als die maand. En het ongemakkelijke is ook dat eigenlijk de wens is dat er meer van dit soort records gaan vallen. Want het doel is dat het aantal passagiers de komende jaren gaat verdubbelen, notabene. Maar daarvoor moet nog heel veel gebeuren. Dan moeten de tienduizenden kilometers spoor worden vervangen. En dat gaat de komende jaren gaan we dat vooral merken ook door onderbrekingen en door werkzaamheden. Maar uiteindelijk zal het spoor in Duitsland dan een stuk beter moeten zijn. Ja, daar hopen we dan maar op voor daar ook zeker. Giem, dank je wel, correspondent Giem Balduk vanuit Berlijn. Twee astronauten die al een tijd vastzitten in het ruimtestation ISS moeten nog wat langer geduld hebben, maakt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zojuist bekend. Tweetal werd met een capsule van het bedrijf Boeing naar het ISS gebracht, waar ze ook mee zouden terugkeren naar de aarde. Maar die terugkeer werd al meerdere keren uitgesteld. Philippe Schonejans, goedenavond. Ja, goedenavond. U bent projectmanager bij ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie. Hoe lang zitten die twee astronauten nu al vast? Ja, ze zitten daar vanaf 6 juni. En ze zouden in principe een weekje blijven, want het was de testvlucht. Dus de eerste vlucht van die Boeing Starliner. Dat Boeing Starliner ruimteschip, wat eigenlijk voor de Amerikanen de tweede leverancier van vluchten naar het ISS zou moeten worden. We hebben nog wel de Soyuz, maar de Space Shuttle vliegt niet meer. SpaceX gaat. Maar ze willen natuurlijk heel graag een tweede met Boeing. En ze zitten er nu al 7 weken. En die terugkeer is al een paar keer uitgesteld. Nou, ze zitten niet vast in die zin dat ze per se niet terug zouden kunnen komen of dat het een hele onaangename situatie is. Ze zijn daar gewoon aan boord van het ruimteschip en ze werken mee aan tests van dat ruimteschip. Maar ze draaien ook gewoon mee in het schema van wetenschappelijk experiment en onderhoud op het ISS. Ja, dus ze kunnen zich wel gewoon nuttig maken daar. Ja, gelukkig wel. Het is niet zo dat ze zich helemaal daar te pletten zitten te vervelen. Nee. Maar goed, het is natuurlijk wel een punt van zorg. En de persconferentie is nog steeds bezig. Ik was hier aan het volgen. Ik heb hem nu even op stilgezet. Dank daarvoor. En ze zijn druk bezig met een verhandeling over wat de technische achtergrond kon zijn van dit verhaal. Ja, wat is het idee? Wat zou het kunnen zijn? Ja, er zijn twee problemen eigenlijk. Eén is een heliumlek in de terugkeercapsule. En het andere probleem is het probleem met stuurraketjes die te warm worden. Of in elk geval een thermisch probleem hebben, zeggen ze. Nou, het probleem met de heliumlek is eigenlijk al wat langer bekend. En dat zou waarschijnlijk geen effect hebben of geen gevaar opleveren voor de bemanning. Want dat zit in het stuk van die terugkeerding bestaat uit een capsule waar de mens in zit met een hitteschild en een soort besturingsdeel. En dat besturingsdeel wordt uiteindelijk afgeworpen en zal verbranden in de dampkring. Maar zodra dat verbrandt in de dampkring, dan ben je het kwijt en dan kun je ook geen diagnostiek meer bedrijven. En dan kun je niet meer vinden wat er nou precies aan de hand was. Wow. Voor de volgende keer. Dat wil je eens uitzoeken. Dat geldt ook bij die stuurraketjes, precies. Dus ze hebben heel veel tijd besteed op aarde om te proberen al die problemen te reconstrueren. Dus dat hebben ze gedaan met de heliumlek, hebben ze ook gedaan met die stuurraketjes. Die hebben ze blootgesteld aan het profiel van aan- en uitzetten en temperaturen, zoals dat opgetreden is bij de lancering en de reis naar het ISS. En ze hebben ze ook blootgesteld aan de te verwachten thermische condities of warmte- en koude condities bij de terugkeer. En zo doen hebben ze meer, zijn ze meer te weten gekomen over wat er nou precies aan de hand is met die stuurraketje, waarom die te warm worden, en ook om te kijken of dat gevaar op zou leveren tijdens de terugkeer. Want de veiligheid van de bemanning is natuurlijk de eerste prioriteit. Maar zeker een andere prioriteit is dat ze moeten weten wat er aan de hand was, zodat ze voor de eerste officiële vlucht, want dit was alleen maar een testvlucht met twee heel ervaren testastronauten, maar ergens aan het eind van het jaar dan moet de eerste officiële vlucht plaatsvinden met gewoon vier astronauten die gewoon als vervoermiddel. En dan moeten ze natuurlijk weten wat ze moeten veranderen. En ze zeggen nu in die persconferentie net van ja, we know what to fix for Starliner Official Mission 1. Dus ze weten wat er nu aan de hand is, want ze hebben dat inderdaad kunnen reconstrueren. Maar daarvoor is er nog een grote review nodig om vast te stellen dat het inderdaad veilig is en dat ze nu kunnen. En dat review is ergens volgende week. En pas ergens een week daarna zouden ze op zijn vroegst terug kunnen komen. Dan zitten we ergens toch midden augustus bijna. Ja, het is in ieder geval ook zeker omdat Boeing wat problemen momenteel heeft met de vliegtuigen. Opnieuw niet een grote reclame voor het bedrijf. Zullen ze ook wel van balen daar. Maar het is niet anders dan. Philip Schoonenjans, dank voor uw uitleg. Projectmanager bij de Europese Ruimtevaartorganisatie. Ja, dat was Nieuws & Co. Zometeen, dit is de dag met Thijs van der Brink. Jullie gaan het over de Amerikaanse vice-president. Althans, in ieder geval over de running mate hebben, zag ik. Ja, dat klopt. Dat is ons tweede onderwerp. We beginnen met de vraag: moet de mogelijkheid van euthanasie bij psychische aandoeningen vergroot worden? Of wordt daar juist nu al te snel naar gegrepen? Gaan we over praten en dit is de dag. We gaan allebei luisteren, Thijs. De eerste hoofdpunten van het nieuws met Doreen Bouwman. Fijne avond. NPO Radio 1. Bijna 110.000 huishoudens hebben dit jaar steun gekregen van het tijdelijk noodfonds energie. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Gemiddeld kregen huishoudens €97 per maand. Die steun blijft hard nodig, zegt het noodfonds. Een Filipijnse olietanker met bijna 1,5 miljoen liter stookolie aan boord is gezonken.